Korzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteostrong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 kwietnia, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wielka Brytania pożegnała księcia Filipa. Mąż królowej Elżbiety został pochowany w kaplicy w Windsorze. 16 miejsc w całym kraju. W poniedziałek zaczną działać pierwsze punkty szczepień powszechnych. Odnalazła się 8-latka z podwrocławskiego Kiełczowa. Dziewczynka jest cała i zdrowa. W Windsorze zakończył się pogrzeb księcia Filipa. Małżonek Elżbiety II spoczął w kaplicy świętego Jerzego. O szczegółach Adam Dąbrowski. Salwa armatnie i dzwon. Towarzyszą księciu w ostatniej drodze. Droga, która ze względu na pandemię trwa ledwie 8 minut. Za trumną 9 osób, m.in. czworo dzieci Filipa, w tym następca tronu, a także książęta Cambridge i Sussex, William oraz Harry. Minuta ciszy poprzedza ceremonię w kaplicy świętego Jerzego. Dziękujemy Ci, Panie, za Jego niezachwianą wiarę i lojalność, za głębokie poczucie obowiązku i za prawość, za życie poświęcone służbie narodowi i wspólnocie narodów. To Justin Welby, najwyższy duchowny kościoła anglikańskiego. W środku tylko 30 osób. Królowa dla bezpieczeństwa siedzi samotnie. Tak królestwo żegna księcia, który przez 7 dekad był nierozerwalną częścią jego historii. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A więcej informacji w specjalnym serwisie na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek w 16 miejscach w całym kraju zaczną działać pierwsze punkty szczepień powszechnych. Dotychczas pierwszą dawkę otrzymało przeszło 6 200 000 osób. W pełni zaszczepionych jest 2 200 000 Polaków. Pełną odporność uzyskuje się mniej więcej po 2 tygodniach od podania ostatniej szczepionki, mówi profesor Aleksandra Zasada z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Dodaje, że żadna szczepionka nie zapewnia 100% ochrony przed zachorowaniem, ale zapobiega ewentualnym groźnym powikłaniom. Zawsze jest jakiś odsetek osób, które po prostu nie odpowiedzą na szczepienie i tej ochrony nie będą miały zapewnionej, bądź ta ochrona będzie niższa, to znaczy będzie to ochrona przed ciężkim przebiegiem, przed powikłaniami. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 15 763 zakażeniach koronawirusem. Zmarło 616 osób. Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich w zaginięciu 8-latki z Kiełczowa. Dziewczynka wyszła z domu wczoraj około 16. Szukało jej kilkaset osób, okolicznych mieszkańców, policjantów i strażaków z psami. Dzisiaj rano dziecko całe i zdrowe zostało odnalezione, mówi Paweł Noga z wrocławskiej policji. Dziewczynka opuściła dom bez zgody i wiedzy rodziców. Rodzice w tym czasie przebywali w domu. Śledczy nadal ustalają, gdzie 8-latka spędziła noc. Kilkadziesiąt metrów sześciennych śmieci zebrano podczas sprzątania brzegów rzeki Słupi. Ponad 100 wolontariuszy mieszkańców Słupska przez kilka godzin sprzątało brzegi rzeki i jej nurt. Strasznie dużo. No po prostu załamani jesteśmy, że tak ciągle ludzie śmiecą. Kupa rzeczy, opony, złom, błotniki z motocyklowe, zardzewiałe leżą tutaj w lesie. Znalazłam kilka cennych rzeczy typu kołderki, poduszeczki, kurtkę skórzaną, kożuszek, ale przede wszystkim butelki, niektóre pełne. Bardzo brudna jest rzeka, trzeba sprzątać, trzeba się tym zajmować cały czas. Pełno jest butelek po piwie, w puszkach butelkowe, no i pojemników po robakach, czyli ewidentnie wędkarze. Nie mówiąc o papierach, butach, wszystko można znaleźć. Nie? Akcja odbyła się w ramach ogólnopolskiej kampanii Operacja Czysta Rzeka 2021. Miliard euro na Fundusz Solidarnościowy dla rolników, których gospodarstwa zostały dotknięte przez falę mrozów, przeznaczy francuski rząd. Od 2 tygodni w całym kraju notowane są rekordowo niskie temperatury, które doprowadziły do zniszczenia wielu upraw, m.in. winnic. Francuski premier Jean Castex spotkał się dziś z rolnikami w departamencie Hérault i nazwał katastrofą zniszczenia spowodowane nawrotem zimy. Szef francuskiego rządu zapowiedział wsparcie w wysokości miliarda euro dla branży rolniczej i ogłosił, że rząd zrekompensuje ponad 40% strat poniesionych przez sadowników. Przedstawiciele producentów owoców i warzyw oraz winiarzy szacują, że zniszczenia związane z falą mrozów będą ich kosztowały ponad 2 miliardy euro. Niektórzy rolnicy twierdzą, że niskie temperatury zniszczyły już ponad połowę upraw. Francuskie Ministerstwo Rolnictwa mówi o najgorszym kryzysie w branży rolniczej od 30 lat. Od początku kwietnia na północy Francji, w Alzacji oraz na południu w Dolinie Rodanu i w okolicach Bordeaux służby meteorologiczne notują bardzo niskie jak na tą porę roku temperatury. W niektórych regionach sięgają one minus 10 stopni. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie w Trójce Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek, za nami pierwsze dzisiejsze spotkanie w Pekao Ekstraklasie. Lechia w Gdańsku po golu w ostatniej minucie doliczonego czasu gry zremisowała z sąsiadem z górnych rejonów tabeli Piastem Gliwice 2-2. O 17.30 Raków Częstochowa w Bełchatowie zagra z Lechem Poznań. Na ławce trenerskiej kolejorza wracający na nią po 6 latach Maciej Skorża. Motywacja jest na odpowiednim poziomie. Jestem bardzo zbudowany tym, co widzę pod tym względem w szatni, jeżeli chodzi o motywację, jeżeli chodzi o podejście do treningów. Jest to tak, jak powinno być. Oczywiście analizowaliśmy Raków i przedstawiliśmy drużynie wnioski, ale dla mnie najważniejsze będzie to, jak my zagramy, jak my będziemy realizowali swoje założenia, jak drużyna będzie potrafiła przeciwko tak dobrze zorganizowanej drużynie, jaką jest Raków, funkcjonować w różnych fazach gry. Także to jest dla mnie najważniejsze. Mówił Maciej Skorża. Dziś jeszcze jedno spotkanie na krajowym podwórku. O 20:00 Wisła w Krakowie zagra z Wartą Poznań. W Anglii Newcastle zdążyło już ograć kończący mecz w dziesiątkę West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce 3-2. W Niemczech Bayern po godzinie gry prowadził na wyjeździe z Wolfsburgiem też 3-2 po dwóch golach 18-latka Jamala Musiali. Po piłce Formuła 1 i 99 wygrane kwalifikacje w karierze przez Lewisa Hamiltona. Kierowca Mercedesa przed Grand Prix Emilii Romanii w pobitym polu zostawił Sergio Pereza i Maxa Verstappena, obaj z Red Bulla, oraz Charlesa Leclerca z Ferrari. W sprawach siatkarskich o 17.30 zacznie się trzecie finałowe spotkanie w Tauron Lidze Pań. Dewelopres Rzeszów zagra z Chemikiem Police. W serii do trzech zwycięstw jest remis 1-1. W pojedynku o trzecie miejsce 2-0 Radomka Radom prowadzi z ŁKS-em Łódź. Trwa mecz numer 3 i mamy w nim remis po 2 w setach. A w prestiżowym tenisowym turnieju ATP 1000 w Monte Carlo znamy finalistów. To Grek Stefanos Tsitsipas, w dwóch setach lepszy od Brytyjczyka Daniela Evansa, który ograł wcześniej naszego Huberta Hurkacza, potem samego Nowaka Dżokowicza i Rosjanin Andrii Rybliow, też w dwóch partiach w półfinale lepszy od Norwega Kaspera Ruda. Tu stawiamy kropkę, znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Wieczorem, w nocy i jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Niemal wszędzie będzie padać deszcz, a w Karpatach śnieg. Nad ranem od 2 do 6 stopni, a jutro od 9 do 16. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Uwaga! Po raz kolejny Radiowa Czwórka szuka nieprzeciętnych. Jeśli znają Państwo ludzi, którzy pomagają innym, mają nietypowe zainteresowania i których można określić mianem wyjątkowych, koniecznie zgłoście ich do plebiscytu Nieprzeciętni 2021. Szukamy nieprzeciętnych między 18 a 35 rokiem życia. Na kandydatury czekamy do 18 kwietnia. Zgłoszenia można przesyłać na adres nieprzeciętni@polskieradio.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Panie redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Panie doktorze, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny. Kaluminal Duo to proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Kaluminal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne! Rezultaty pacjentów są najlepszym dowodem na skuteczność Kaluminalu Duo. Kaluminal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Menopauza? Właściwie to ja jej nie odczuwam. Zazdroszczę, bo dla mnie to taki ciężki czas. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Klimea Forte z wysoką zawartością izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, pocenie i rozdrażnienie. A dodatkowo Klimea Forte zawiera nasiona lnu, które pomagają utrzymać szczupłą sylwetkę. Trudno nie zauważyć. Przekonałaś mnie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie tylko gitary. Serdecznie, jest 14 minut po godzinie 17, a to jest audycja Nie Tylko Gitary, którą realizuje Zofia Kruszewska, a w zastępstwie Piotra Barona nisko się kłania Michał Kirmuć. Przywitaliśmy się dzisiaj muzyką zespołu The Master Lotus. Myślę, że jeśli ktoś był ze mną w czwartek w tonacji trójki, już wie, co to za projekt, ale pozwolę sobie przypomnieć. Pat Mastelot to na co dzień perkusista grupy King Crimson. Razem ze swoją małżonką Debrą postanowili pokazać światu, że za tymi wszystkimi trudnymi utworami King Crimson, tymi dziwnymi rytmami, dziwnymi brzmieniami, kryją się po prostu piękne melodie, piękne harmonie i piękne teksty. No i powstała taka płyta, trochę chyba dedykowana kobietom, bo jest taki żart wewnątrz ekipy King Crimson, że na koncertach tego zespołu przynajmniej do damskich toalet nie ma kolejek. No, ale kto wie, może po tej płycie to się zmieni. I pomyślałem sobie, że dzisiaj też będziemy wracali do tej muzyki. Myślę, że każdą godzinę rozpoczniemy od kolejnego fragmentu tego niezwykłego albumu, a teraz przejdziemy do grupy Toto. Mieli pojawić się w tym roku u nas na koncercie. Już wiemy, że to się nie wydarzy, ale na szczęście wrócą do nas w przyszłym roku, 31 lipca. Będziemy mogli zobaczyć grupę Toto w naszym kraju, a na razie możemy posłuchać, jak to obecne, nowe wcielenie zespołu sprawuje się na żywo, bo wczoraj, w sieci pojawiło się takie nagranie na żywo, aczkolwiek w studiu. Till the End i grupa Toto w nowym, odświeżonym składzie, bo z tych najbardziej znanych muzyków pozostali tylko Steve Lukather i Joseph Williams. I w takim składzie zobaczymy ten zespół w przyszłym roku w naszym kraju. Powiedziałem, że ten utwór pojawił się wczoraj. Skłamałem, kilka dni temu, ale wczoraj pojawiła się nowa płyta Paula McCartneya. Do niej dzisiaj też sięgnę, trochę później, ale teraz z okazji jubileuszu 51 lat, tak mi się wydaje. No i w każdym razie w roku 70, dokładnie 17 kwietnia pojawił się pierwszy debiutancki solowy album Paula McCartneya z tej płyty I'm Amazed. Paul McCartney z płyty, która ukazała się dokładnie 51 lat temu. Płyty po prostu zatytułowanej McCartney. Do tego artysty jeszcze dzisiaj, jak powiedziałem, wrócimy, bo są nowe dźwięki, ale teraz pozostaniemy przy jubileuszach. Wychodząc na spotkanie dzisiaj z Państwem, zerknąłem do kalendarza, okazało się, że sporo artystów obchodzi dzisiaj urodziny. Na przykład 66. urodziny obchodzi dzisiaj pan, który nazywa się Jan Józef Borysewicz. Jan Borysewicz z grupy Lady Punk Życzymy oczywiście wszystkiego, co najpiękniejsze Janowi, a z tej okazji posłuchamy sobie czegoś z nowej płyty grupy Lady Punk, albumu wydanego z okazji 40-lecia zespołu, utwór, który zresztą Janek śpiewa. Karton i Lady Punk. Lady Punk z najnowszego albumu LP40 płyty wydanej z okazji 40-lecia zespołu. No i dobrze usłyszeć, że po tylu latach bycia na scenie Janek i koledzy ciągle mają coś ciekawego do zaprezentowania, bo moim zdaniem to jedna z najbardziej udanych płyt tego zespołu od wielu, wielu lat. Jeszcze jeden Jan, który ma dzisiaj urodziny, ten urodził się w Pradze. Jan Hammer zdobył wielką popularność, wielkie uznanie, może tak, jako muzyk jazzowy. Grał m.in. w Weather Report. Bardzo charakterystycznie grający muzyk, powiem tak, bo to, co skupiło na nim uwagę, to sposób grania na syntezatorach w taki sposób, jak gra się na gitarze na przykład. Ale oprócz pięknej kariery jazzowej, Jan Hammer także zdobył sobie popularność dzięki pewnej ścieżce dźwiękowej do pewnego serialu. To były lata 80. Myślę, że każdy rozpozna te dźwięki. Crocketta, postaci granej przez Dona Johnsona w serialu Policjanci z Miami Vice. Jan Hammer kończy dzisiaj 73 lata. Pomyliłem się. Nie w Weather Report. Oczywiście w Mahavishnu Orchestra grał na początku lat 70., a państwo jej nie poprawiają. Może dlatego, że zapomniałem podać adresu mailowego michal.kirmuc@polskieradio.pl. Zapraszam oczywiście do korespondencji. A teraz wracamy do polskiej muzyki, polskich artystów. Tak, bez powodu. Edyta Bartosiewicz i opowieść. Dziś nad światem zmienił ktoś nieba błękit w chmur atrament, jakby pragnął deszczem swą opowieść snuć. Pierwsza kropla na mą dłoń. Ludzie kryją się w zaułkach, gubiąc gdzieś po drodze sens deszczowych słów. Przemoknięte serca miast i tylko ty i ja szczęśliwi. Od stóp do głów. Cześć i Edyta Bartosiewicz. Dawno, dawno nie mieliśmy nowych dźwięków o tej artystki, a szkoda, bo czekamy, czekamy z niecierpliwością, ale słuchając tego utworu, słuchając Edyty Bartosiewicz, przypomniał mi się taki teledysk sprzed wielu, wielu lat, to był bodajże wrzesień 1994 roku, gdy w telewizji pojawił się obrazek do piosenki Koziorożec, promującej jej drugi album Sen. Nieczęsto się zdarza, by w teledysku jednej artystki w główną rolę wcielała się inna. No tak było wtedy. Młodziutka zupełnie Kasia Kowalska zagrała w tym małym obrazku. No i potem zaczęła się jej wielka kariera. A skoro tak, to dlaczego by nie przypomnieć także czegoś Kasi Kowalskiej? Pieprz i sól. Kasia Kowalska, Pieprz i sól. Powracając jeszcze do tego epizodu aktorskiego Kasi w teledysku Edyty Bartosiewicz, no trzeba też odnotować, że jednak Kasia miała poważniejszy epizod aktorski. To był 97 rok i film Nocne graffiti. I trochę dziwne, że nigdy potem nie wróciła przed kamerę, a wydaje się, że chyba miała ku temu pewne predyspozycje. Czekamy też na nowe dźwięki od Kasi Kowalskiej, a teraz pozostaniemy przy języku polskim, chociaż dla jednego z tych artystów było to spore wyzwanie. Patrycja Markowska i Ray Wilson. Ten utwór czekał długo, wiele lat nawet, na prezentację publiczną. Na szczęście w końcu się to udało. Pierwotnie nosił tytuł Constantly Reminded i był na jednej z solowych płyt Raya Wilsona nagranych z zespołem Stiltskin, ale tutaj w odświeżonej wersji przez Raya z Patrycją jako bezustannie. bezustannie. Patrycja Markowska i Ray Wilson. Jak wspomniałem, dla artysty śpiewanie po polsku no było sporym wyzwaniem, ale chyba mu się spodobało, bo od czasu publikacji tej piosenki za każdym razem, gdy wykonuję w naszym kraju, to ten refren śpiewa po polsku. Brzmi to dosyć śmiesznie, ale jednak jest to całkiem miły ukłon. Swoją drogą zastanawiam się, na ile Ray Wilson zna nasz język, bo raczej stara się nie mówić, ale za każdym razem, kiedy obgaduję go w jego towarzystwie, widzę ten szelmowski uśmiech, więc chyba całkiem nieźle z tym jego polskim językiem. A my czekamy na nowy album tego artysty już niedługo, The Weight of Man. Znamy już 3 utwory z tego albumu i mogę śmiało powiedzieć, że będzie to bardzo, ale to bardzo udana płyta. Więc jeszcze zapowiedź tego albumu We Knew the Truth Once, Ray Wilson. Your like a fire.